มัทธิวบทที่27พอรุ่งเช้าพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของประชาชนก็ปรึกษากันเรื่องพระเยซูเพื่อจะฆ่าพระองค์พวกเขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้กับปิลาตเจ้าเมืองเมื่อยูดาสคนที่ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ทรงถูกลงโทษก็เสียใจจึงนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนให้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่า ข้าพเจ้าทำบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตาย พวกเขาจึงกล่าวว่าม ันเกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของเจ้าเอง ยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วออกไปผูกคอตายพวกหัวหน้าปุโรหิตจึงเก็บเงินนั้นมาแล้วกล่าวว่า ถ้าเก็บเงินนี้ไว้ในคลังพระวิหารก็ผิดพระบัญญัติเพราะเป็นเงินที่เปื้อนเลือด เขาทั้งหลายจึงปรึกษากันแล้วตกลงว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อสำหรับฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยเยเรมีผู้เผยพระวจนะที่ว่า พวกเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธุ์อิสราเอลตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาข้าพเจ้า เมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามว่า เจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านพูดถูกแล้ว แต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตรัสตอบประการใดปิลาตจึงกล่าวกับพระองค์ว่า เจ้าไม่ได้ยินสิ่งทั้งปวงที่พวกเขาเป็นพยานกล่าวหาเจ้าหรือ แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงประหลาดใจยิ่งนักในช่วงเทศกาลเป็นธรรมเนียมที่เจ้าเมืองจะปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามที่ฝูงชนต้องการเวลานั้นมีนักโทษอุกชะกันอยู่รายหนึ่งชื่อบารับบัสเมื่อทุกคนมาประชุมพร้อมกันแล้วปีลาตก็ถามเขาทั้งหลายว่า พวกเจ้าต้องการให้เราปล่อยคนไหนบารับบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ เพราะท่านรู้แล้วว่าพวกเขามอบตัวพระองค์ไว้เพราะความอิจฉาในขณะที่ปีลาตนั่งว่าราชการอยู่นั้นภรรยาของท่านใช้คนมาเรียนว่า อย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบธรรมนั้นเลยเพราะว่าวันนี้ดิฉันไม่สบายใจมากเรื่องด้วยความฝันที่เกี่ยวกับคนนั้น แต่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงฝูงชนให้ขอปล่อยบารับัสและประหารพระเยซูเสียเจ้าเมืองจึงถามพวกเขาว่า ในสองคนนี้พวกเจ้าจะให้เราปล่อยคนไหน พวกเขาตอบว่า บารับัส ปีลาตจึงถามว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกับเยซูที่เรียกว่าพระคริสต ์พวกเขาพากันร้องว่า ให้ตรึงที่กางเขน เจ้าเมืองถามว่า ตรึงทำไมเขาทำผิดอะไร แต่พวกเขายิ่งร้องว่า ให้ตรึงที่กางเขน เมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดความวุ่นวายท่านจึงเอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าฝูงชนแล้วกล่าวว่า เราไม่มีความผิดในเรื่องความตายของคนนี้พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิด ฝูงชนทั้งหมดก็ร้องว่า ให้ความผิดเรื่องความตายของเขาตกอยู่กับเราและลูกๆของเรา ท่านจึงปล่อยบารับัสให้พวกเขาและเมื่อโบยตีพระเยซูแล้วก็มอบตัวให้ตรึงไว้ที่กางเขนพวกทหารเจ้าของเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปริโทเรียมและรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะพระพักพระองค์แล้วเปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อคลุมสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมบนพระเศียรของพระองค์แล้วเอาไม้อ้อมาให้พระองค์ทรงถือไว้ในพระหัตถ์ขวาและคุกเข่าลงเฉพาะพระพักพระองค์เยาะเย้ยว่า แต่กษัตริย์ของพวกยิว ขอทรงพระเจริญ แล้วก็ถมน้ำลายรถและเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์เมื่อย่อเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออกและเอาฉลองพระองค์ของพระองค์มาสวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงที่กางเขนเมื่อออกไปแล้วก็พบชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์ให้เขาแบกกางเขนของพระองค์ไปเมื่อถึงที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าโกลโกธาแปลว่าที่กระโหลกศีรษะเขาทั้งหลาย เอาเหล้าองุ่นผสมกับของขมมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชิมแล้วก็ไม่เสวยเมื่อตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันแล้วก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นและพวกเขาเอาข้อความที่เป็นข้อหาลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียรซึ่งอ่านว่าคนนี้คือเยซูกษัตริย์ของชนชาติยิวเวลานั้นเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาพูดหมิ่นประมาทพระองค์สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่า เจ้าเป็นคนที่จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายในสามวันนี่นาจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิด พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์เหมือนกันว่า เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อบ้างเขาวางใจพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดเพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า แม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วยแล้วก็เกิดความมืดมัวทั่วแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมงพอเวลาประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า เอลีเอลีลามาสบักทานี แปลว่า พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย บางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่า คนนี้เรียกเอลียา ทันใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาก็วิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแต่พวกที่เหลือร้องว่า อย่าพึ่งเลยให้เราคอยดูสิว่าเอลียาจะมาช่วยเขาหรือไม ่และพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนและนี่เนี่ยม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพต่างๆก็เปิดออกศพของธรรมิกชนทั้งหลายที่ล่วงหลับไปแล้วก็เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏกับคนจำนวนมากแต่นายร้อยและพวกทหารที่เฝ้าพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อเห็นแผ่นดินไหวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็กลัวอย่างยิ่งจึงพูดกันว่า ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริง ๆที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนที่ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปรนนิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและโยเซฟและมารดาของบุตรทั้งสองของเสเบดีเมื่อถึงเวลาพลบค่ำมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นสาวกของพระเยซูเข้าไปหาปิลาตขอพระศพของพระเยซูปิลาตจึงสั่งให้มอบแก่เขาโยเซฟก็เชิญพระศพลงและเอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ใหม่ของตนที่สกัดไว้ในศิลาและกลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไปมารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์วันรุ่งขึ้นคือวันถัดจากวันเตรียมพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพากันไปหาปิลาตเรียนว่า ท่านเจ้าเมืองขอรับเราจำได้ว่าเมื่อคนล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นขอท่านมีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สามมิฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมาขโมยศพไปและประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีก ปีลาจึงบอกพวกเขาว่า พวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได ้พวกเขาจึงไปจัดการทำให้อุโมงค์แน่นหนาและประทับตราไว้ที่หินแล้ววางยามประจำอยู่